الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، حاضرین مجلس، ہمارے اکابر کے زمانے سے ہر سال مدرسے میں انعامی جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس جلسے کا اصل مقصد ہے حوصلہ افزائی اور طلبہ کے اندر ذوق و شوق پیدا کرنے کی فکر پیدا کرنا، یہ اس جلسے کا اصل مقصد ہے. اسی مناسبت سے یہ آیت سورہ فاطر کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، اور اکثر حضرات مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس آیت میں جو الذین اصطفینا من عبادنا کا لفظ آیا ہے، اس کا مصداق امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام اور کتاب کا مصداق کتاب اللہ یعنی قرآن کریم. اب اس اعتبار سے ویسے تو پوری امت اس کے اندر شامل ہے، لیکن سب سے اولین مصداق اگر اس آیت کا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ خوش نصیب حضرات ہیں جو علم دین کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں مشغول ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب مقدس کا ہمیں وارث بنایا ہے، اور یہ ہمارا پورا درس نظامی یہ دراصل اسی کتاب اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے. کتاب اللہ کی منشا کو سمجھنے کے لیے، اس کی مراد تک پہنچنے کے لیے ہی علوم عالیہ، نحو و صرف، لغت، اشتقاق وغیرہ نصاب میں رکھے گئے ہیں. اسی طرح احادیث شریفہ یہ بھی دراصل قرآن پاک کی ہی تشریح و تفسیر ہیں. تو کتاب کہہ کر کے تمام علوم دینیہ وہ سب ضمناً اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اپنے منتخب بندوں کو عطا کی ہے. منتخب بندے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم کتاب اللہ کے مشغلے میں اور اس کی تعلیم میں اور تعلم میں لگے. پھر فرمایا گیا کہ اب ان لوگوں کے تین درجات ہیں, تین کیٹاگری ہے, تین طبقات ہیں, اور جو جس درجے میں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. سب سے نچلا درجہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ آدمی جو اپنے ساتھ ظلم کرنے والا ہے. اور درمیان کا درجہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, یعنی کچھ اچھا بھی کرتا ہے کچھ خراب بھی کرتا ہے. اور سب سے اعلی درجہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات, کہ جو نیکیوں اور خیرات اور اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے, سبقت کرنے والے. یہ تین کیٹاگریاں ہیں, تین طبقات ہیں. ساری امت کی یہی درجہ بندی ہے, لیکن ہم اپنے ماحول میں بھی اگر غور کریں گے تو بھی یہ تینوں درجے ہمیں نظر آئیں گے. کچھ طلبہ وہ ہیں جو ظالم لنفسہ کے مصداق, جو اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, اپنی صلاحیت کو بھی برباد کر رہے ہیں, اور اس عظیم سنہرے موقع سے جو زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے اس کو فضولیات میں صرف کر رہے ہیں. یہ ظالم لنفسہ کے مصداق, ان کا درجہ سب سے گھٹا ہوا ہے. اور کچھ ایسے ہیں بڑی تعداد میں جو مقتصد کا مصداق ہیں, کچھ اچھا بھی کر لیتے ہیں لیکن پوری طرح اچھا نہیں کرتے, اپنے اوقات کو پوری طرح وصول نہیں کرتے, اعلی درجے پر نہیں پہنچ پاتے. لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی نکلتے ہیں کہ جو سابق بالخیرات کے مصداق ہیں, اعمال کے اعتبار سے بھی, صلاحیت کے اعتبار سے بھی, محنت کے اعتبار سے بھی, ان کی ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میں کیسے اس وقت کو وصول کروں اور کیسے اس مبارک لمحات کو کارآمد بناؤں. یہ سابق بالخیرات, انہی سابقین بالخیرات کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ دوسروں میں رغبت پیدا ہو کہ ہم بھی اگلے مرحلے میں اسی درجے میں ہم آنے والے بن جائیں. لیکن ایک چیز ہے قابل غور کہ جہاں پر سابق بالخیرات کا ذکر ہے وہاں ایک لفظ اور لایا گیا, بإذن اللہ, بإذن اللہ. اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ کوئی اگر اعلی درجے تک پہنچ رہا ہے اپنی ذہانت سے, اپنی محنت سے, اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے, کیونکہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کے اندر یہ طاقت ہمت نہیں ہے کہ اس درجے تک پہنچ جائے. بإذن اللہ, شکر کا مقام. ذالک ہو الفضل الکبیر, جسے یہ مقام ملا اسے عظیم فضیلت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ رحمت کا مستحق بنایا گیا, اعلی درجے کی فضیلت اسے ملی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا یہ سابق بالخیرات وہ لوگ ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے، جن کے لیے گرین چینل کھول دیا جائے گا کہ چلو کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، سیدھے چلے جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، سابق بالخیرات. اور مقتصد وہ لوگ ہیں جن کا تھوڑا موڑا حساب کتاب ہوگا اور چلو آگے. اور ظالم لنفسی ہی وہ ہیں جنہیں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور سزا بھگتنے کے بعد اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی آخر میں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے. تو ہم سب کی کیا کوشش ہونی چاہیے بتائیے، کیا کوشش ہونی چاہیے؟ دنیا میں بھی سابق بالخیرات رہیں، ہر جگہ جس مدرسے میں بھی رہیں ہماری کوشش رہے کہ ہم تمام درجات میں اعلیٰ نمبر حاصل کریں، خصوصی امتیازی پوزیشن حاصل کریں. اور اخروی اعتبار سے بھی ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا نام کس میں شامل ہو، سابق بالخیرات. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں سابق بالخیرات ہونے کا فیصلہ فرمائے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالامال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.